drobne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10.30 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O odbudowie gospodarki dzięki inwestycjom mówi prezydent Andrzej Duda. Wymienia Mierzeję Wiślaną i Centralny Port Komunikacyjny. W serwisie też piosenka pielęgniarek do pacjentów i apel, by nie ukrywali, że są zakażeni koronawirusem. Oraz pomoc Polskiej Akcji Humanitarnej dla wschodniej Ukrainy. Kilkaset osób dostanie paczki z żywnością. Duże inwestycje są najlepszym sposobem odbudowania gospodarki po jej zamrożeniu z powodu epidemii koronawirusa. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym w miejscu, gdzie przekopywana jest Mierzeja Wiślana. Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, nie chcemy ich ograniczać, nie chcemy ich zmniejszać, a nie daj Panie Boże, nie chcemy z nich rezygnować. Bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. Nie mamy co do tego żadnej wątpliwości. To też pokazuje historia. W ten sposób świat wyszedł z wielkiego kryzysu. W ten sposób świat pokonał kryzys, który był po II wojnie światowej. W ramach unijnego funduszu odbudowy po epidemii Polska ma dostać około 64 miliardów euro. Prezydent podkreślił konieczność kontynuowania takich inwestycji jak przekop Mierzei czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Budowa CPK jest niepotrzebna, ponieważ w okolicy są 4 lotniska, uważają z kolei posłowie Koalicji Obywatelskiej. Podczas konferencji w Baranowie mówili, że w czasie kryzysu inwestycja jest zbyt kosztowna, a priorytetem powinny być inne cele, pieniądze powinny trafić do samorządów. Z wyborcami na Starym Rynku w Pabianicach spotkał się kandydat Lewicy na prezydenta Polski. Robert Biedroń przedstawił swój program wyborczy. Mówił m.in. o potrzebie rozdzielania państwa od kościoła i wyrównaniu szans dla wszystkich obywateli. Szanse takie same musi mieć chłopak z Warszawy jak chłopak z Pabianic, dziewczyna z Wrocławia jak i dziewczyna ze Świdnicy. Takie same szanse dobrej edukacji, dobrego szpitala, dobrych zarobków, godnej pracy i godnej płacy, bo takie powinny być standardy XXI wieku. W programie Roberta Biedronia znalazł się m.in. pomysł wprowadzenia tanich mieszkań na wynajem oraz minimalnej emerytury w wysokości 1600 zł. Specjalnie ułożoną piosenką pielęgniarki ze Szpitala Specjalistycznego imienia profesora Michałowskiego w Katowicach apelują do pacjentów, by nie ukrywali tego, że są zakażeni koronawirusem lub oczekują na wynik testu. Zwykłe apele do ludzi nie trafiają, mówi jedna z pielęgniarek Ewelina Tuka i dodaje, że piosenka powstała spontanicznie. Tekst tworzony był wspólnie, burza mózgów tak zwana. Melodia, co uważam też na czasie i bardzo dobrze znana z serialu. Stresu nie było, bardziej właśnie zabawa, gdyż jesteśmy bardzo zgranym, takim fajnym zespołem. Nauczyliśmy się tekstu, poszłyśmy na żywioł. Tu przychodzisz, o nie kłam nas, nie kłam nas, nie kłam nas, nas, nas. To bezpieczeństwo jest najważniejsze, nie ignoruj zasady. Medycy podkreślają, że gdy personel wie, że pacjent jest zakażony lub ma podejrzenie zakażenia, może się odpowiednio przygotować do jego przyjęcia. Polacy w dobie koronawirusa pomagają Ukraińcom. Prawie 200 paczek z żywnością od Polskiej Akcji Humanitarnej trafi do mieszkańców obwodu donieckiego. To głównie ludzie starsi i schorowani, którzy mimo trwającej od 6 lat wojny nie byli w stanie uciec z rejonu walk, a teraz z powodu epidemii są całkowicie pozbawieni dostępu do żywności i leków. Polska Akcja Humanitarna chce dotrzeć do wsi w Donbasie, które są położone niedaleko niedawnej linii frontu. Gdy pojawił się tam koronawirus, lokalne władze wstrzymały kursowanie autobusów, co w efekcie odcięło ten rejon od świata. Zamrożenie transportu lokalnego w zasadzie uniemożliwia nie tylko pobranie emerytury czy pieniędzy z bankomatu, ale też utrudnia skorzystanie z porady lekarza czy dojazdu do szpitala. Mówi Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Od kilku dni PAH dostarcza paczki żywnościowe dla starszych Ukraińców, którzy pozostali bez środków do życia. To są w zdecydowanej większości ludzie w podeszłym wieku, często z niepełnosprawnościami, więc dla nich taka paczka oznacza miesiąc bez martwienia się o to, skąd wziąć produkty na kolejny posiłek. Ukraińcy mają też otrzymać pomoc psychologa. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla kierowców. Nawet do 16 może być zablokowany pas ruchu na trasie S8 w kierunku Warszawy na węźle w Tomaszowie Mazowieckim. W nocy samochód ciężarowy uderzył w bariery ochronne. Nikt nie ucierpiał, ale ciężarówka zablokowała pas ruchu w kierunku stolicy. Kierowcy mogą przejechać objazdem przez węzeł północny w Tomaszowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 13 stopni w Rzeszowie i Przemyślu do 18 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Trochę słońca na północy kraju, w pozostałej części Polski pochmurno i deszczowo, a w Tatrach możliwe zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć tylko, że zostaję z Trójką. Witaj Trójko. Piotr z tej strony. Podziwiam Was, że jeszcze dalej robicie program. Trzymam za Was kciuki. Chcę powiedzieć, że zostaję z Trójką. Dzwonię z Częstochowy. Słucham Was od końca lat 70. Jest tu 8 osób i chciałem powiedzieć, że wszyscy żeśmy słuchali Trójki i będziemy słuchać nadal. I nie ma w ogóle dwóch zdań. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobrze jest być bohaterem domu, szczególnie teraz. Bo w Leroy Merlin wierzymy w Twoje projekty, wspierając je na każdym kroku. Teraz mamy dla Ciebie prezent. 100 zł zwrotu na kartę podarunkową za zakupy od 1000 zł na Twoje kolejne pomysły. Nie czekaj i odbierz swój prezent do końca maja. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Nie wiedziałam, czy jeszcze kiedykolwiek przywitam się z Państwem z ukochanego studia M2 przy Myśliwieckiej 357, ale wczoraj zrozumieliśmy wszyscy, że na zawsze odszedł od nas wirtuoz słowa Jerzy Pilch. No i przypomniałam sobie, jak zaledwie kilka miesięcy temu wbiegałam lekko na wysokie piętro przy Chorzej. To właśnie tam przez długie lata umościło sobie gniazdo królestwo Jerzego Pilcha. No i pewnie nadal stoi w kącie wygodny skórzany fotel, który samotnie zerka na bogatą, zajmującą całą ścianę bibliotekę. Na przepiękne, zabytkowe biurko, no i na nie ukochane ołówki. Dzisiaj tak osierocone. Bez świadomości, że już nigdy nie sięgnie po nie ręka mistrza. To będzie, proszę Państwa, jeden z ostatnich, a może i ostatni długi wywiad, jakiego w swoim życiu udzielił Jerzy Pilch. I choć choroba nieubłaganie postępowała, a każde zdanie boleśnie przebijało się przez nieposłuszeństwo mięśni gardła i ust, no to warto zamknąć oczy, wyostrzyć uważność i słuch i podążyć za nim, za mistrzem. Raz jeszcze. Ptaki rozkładają skrzydła w locie, anioły mają tak samo, tak pan pisał, panie Jerzy. Niech zatem aniołowie szeroko rozłożą przed panem swoje anielskie, puchate skrzydła, no i tulą, aż do wieczności. Zapraszam państwa na spotkanie z mistrzem w archiwalnej audycji Myśli Dziecka 357. Myśli Dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Witam razem z kimś, kto sam o sobie mówi tak. Moja tragedia leworęczności była jednym z elementów mojej osobności, a był ich cały splot. I z tej samotności z wyboru rodziły się takie oto przemyślenia. Wszystko jedno. Czy się ma przed sobą 100 lat, rok czy tydzień, zawsze ma się przed sobą wszystko. A to wszystko zaczęło się od wspaniałej, potężnej biblioteki jego ojca. Zajmowała całą ścianę i kształtowała dziecko, które po latach trzymało w dłoni swoją statuetkę Nagrody Literackiej Nike. Nagród było znacznie więcej, tak jak i ludzi, którzy ostrzyli słuch, by móc wychwycić najbardziej subtelne niuanse jego literackich opowieści, wysmakowane momentami patetyczne, tak jak muzyka geniusza wszechczasów, Mozarta. Wolfgang Amadeusz Mozart, symfonia D-dur, część trzecia. Allegretto, takie królewskie. A w studiu, to jest specjalne studio. Pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg Jerzy Pilch. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan słucha takiego Mozarta? Słucham dosyć pilnie. A słucham z tego powodu, że sporo mieszkałem sam i nawet napisałem zdanie, że człowiek, który mieszka sam, prędzej czy później zaczyna słuchać muzyki. Jest taka rzadka płyta Mozarta właśnie, Dernier Vendage. Tam są kawałki minutowe. Brian. Tak, oczywiście. I mnie to zachwyciło, bo niektóre kawałki tych uczniów, czy też naśladowców Mozarta przypominają przeboje mojej młodości, mojego dzieciństwa. To była z rzeczy muzycznych kapela Ondraszek w Wiśle, Dęta, albo kapela braci Krzoków, gdzie mój wujek i mój kuzyn dokonywali arcydzieł. A czy Pliszek potrafi gwarą zaśpiewać fragment? Tak, owszem. Mogę na życzenie. Bardzo dziękuję. To by się, mówmy, na Boże Narodzenie. A, dobrze. Mogę zaśpiewać. I wtedy będzie ludowe kolędy na przykład. No bo to jest tak, że jakość tak wyznacza lot poszczególnych utworów, nie tylko muzycznych. Tak. I też sito historii odsiewa te ziarna od plew. No zobaczymy, co odsieje po XXI wieku, ale Mozart niewątpliwie przeszedł do historii świata, a pan wybrał akurat trzecią część, Allegretto, najbardziej porywające, najbardziej wiwacze i takie przywodzące na myśl jakiś królewski splendor. Pan jest królem? Na pewno byłem. Teraz jestem trochę królem na emeryturze i równocześnie na rencie. A czym pan zarządzał jako król? No, rządziłem moim zdaniem na ulicy Chorzej, na której jesteśmy teraz. Szykuję się do wyprowadzki i przez te 20 lat nie poznałem Warszawy. Nigdy nie jechałem metrem na przykład. Nie jestem warszawski, jestem Chorzy. Tak, to jest moje miejsce. Chorzą znam. A to, co pan mówi o wyprowadzce, to jest prowokacja? Tak. Nie. Mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej będziemy razem z Kingą, z moją żoną, próbowali wejść na rynek literacki też od strony rynku, w sensie ścisłym. To znaczy, nie wykluczam, że w przyszłym roku pojawi się małe wydawnictwo. Małe z początku. Małe wielkie. Małe wielkie, bezwzględne, bez litości, bez zostawiania jeńców. I to wydawnictwo, które będzie się nazywało, a tytuł wydawnictwa musi być z polskiej literatury wzięty. I musi być mocny. Musi być mocny. No i Fredro, którego ja uważam za jednego z największych polskich pisarzy, mi podsunął wydawnictwo Mąż i Żona. Po prostu. Najprostsze rzeczy są najpiękniejsze, ale ta moc, która musi określać nazwę wydawnictwa, musi także określać jakość książki, każdej. Pierwszy rozdział to jest zbroja podniesiona przy ubica, to jest wszystko. Pana najnowsza książka, Żółte Światło, taką przy ubicę podniesioną ma, ale tam jest fascynacja samobójcami. Co w tym pana pociąga? Od początku to czułem, że ja nie jestem materiałem, że ja na samobójcę ani nie jestem materiałem na jakiegoś piewca samobójstwa. Ale na przykład mam w dorobku książkę pod tytułem Pod mocnym aniołem. Której pan nie lubi. Za którą nie przepadam, no bo jest za sławna. Jak na mnie. A panu nie zależy na tym, żeby pisać książki, po której będzie chciał sięgnąć świat? No tak, ale pani, to by niech pan się było tłumaczone nawet na wietnamski. Dla mojego pokolenia to jest podejrzane. I ja bym powiedział tak, że różne okoliczności odbioru, recepcji Mocnego Anioła mi się zdarzyły w tym dosyć natrętna, a grubo pisana przez rozmaitych recenzentów, tak jakby oczekiwanie, że to jest książka taka, której by nadać ostatecznie wiarygodny wymiar, autor powinien się zapić albo popełnić samobójstwo. Ta intensywność tego rodzaju natarcia, nie że ktoś przychodził i mi mówił zrób to, to by nie w tym sensie, ale dość łatwo było to wyczytać z rozmaitych recenzji, komentarzy i innych tego typu okoliczności. No ja mam nadzieję, że pan osobiście nie jest zawiedziony swoją postawą. Nie, osobiście nie jestem zawiedziony. Jestem zadowolony, no. Ale staram się też nie być zadowolony za bardzo. Bo ludzie za bardzo zadowoleni zawsze mnie trochę odsęczali. No. Ponieważ? Ponieważ zawsze mi się wydawało, że oni są w jakiś sposób zadowoleni, bo lepsi. Ale to źle literatura takie porównania znosi. A pan zachwyca się tym światem jakoś tak nieprzyzwoicie? Pewnymi partiami tego świata da się zachwycać. Ja mam taki cytat, jeśli pan już o tym, jeśli o tym. Bardzo proszę. Ciekaw jestem. Chwila rozpinania bluzki na czyichś stromych piersiach, jaka jest, taka jest. Ale nie jest chwilą strachu przed śmiercią. Wszystkie pozostałe. Tak. Wszystkie pozostałe chwile? Tak. No to trochę przesadziłem, aczkolwiek generalnie, no, to z tą bluzką, no zgadza się. Zgadza się, przy czym autor to jakiś czas temu musiał napisać. Przy czym autor miarkuje swoje zadowolenie. Ile w panu dzisiaj z kobiety? Ile we mnie? Tak. Jest kobiety? No, myślę, że sporo. Całe życie. Takie zachowania, o których przyjaciele mi mówią, że są typowo kobiece. Na przykład, że wchodzę do czyjegoś domu i zupełnie nie interesuję się tym, gdzie jest północ, gdzie południe. Że brak zainteresowania taki jest świadectwem umysłu, umysłowości naznaczonej kobiecością. To jednak ładnych parę lat, ale nikt mnie nie informował w dzieciństwie, że jestem dziewczynką po części. Więc to było dawno, kiedy się musiałem skonfrontować z takim poglądem, ale też byłem już na tyle dużym chłopcem, by to odnotować, by się właściwie tym wkurzyć. No i potem by się zastanawiać. Nie wiem, nie znoszę bólu, nie znoszę zastrzyków. To bardzo męskie. Ponoć mężczyźni mdleją przy pobieraniu krwi, kobiety rzadziej. A czy którakolwiek kobieta w pana życiu przebiła babkę krzyżową? To jest trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja w pewnym momencie musiałem zostawić i babkę krzyżową, i większość moich mędrców z Wisły uzdrowiska, bo oni zaczęli jakoś mnie męczyć. Im dłużej o tym myślałem, to miałem wykluczającą się refleksję, że z jednej strony, żeby dopowiedzieć do końca, trzeba dalej parę tomów na ten temat napisać jeszcze. A z drugiej strony bardziej chyba racjonalną i zbawczą ochotę, żeby to jednak zostawić. Machnąć ręką, jakie jest, takie jest. A jakie jest? W Śląsku. Jakie było? Jest nie najgorsze, mogłoby być lepsze. Ale to dzieciństwo, tak? To dzieciństwo i mój stosunek emocjonalny do tych spraw. Niby na starość powinny się przypominać rozmaite detale z młodości, z dzieciństwa. To nie jest mój przypadek. Pamiętam coraz mniej tęsknię. Może pan młodnieje? No, brawo. Może. A te książki, które za pana plecami, obejmują wszystkie ściany w pana, nie wiem, pracowni. No tak, no nie, bo to tu one... są fotografie przodków. A faktycznie, to są za plecami moimi. Tak pan sprytnie mnie posadził, że ich nie widzę. Sprytnie. Jakim pan był dzieckiem? Byłem dzieckiem naznaczonym przez noszenie okularów. W latach 50. okulary były oznaką starości. Tylko starzycy mieli prawo. A tu taki mały, a już w sekulorach, jak to się tam mówiło, więc ja byłem, to teraz jest wykluczenie, tak? Byłem wykluczony też z tego powodu, że no jak już gdzieś się integrowałem, chociażby grając w piłkę, no to te okulary zawsze się nieszczęśliwym trafem rozbiły. Było to trudno, ja miałem takie skomplikowane szkła. Trzeba było sprowadzać z Szwajcarii. Sama myśl, że znowu może się coś wydarzać, już mnie skłaniała do tego, żeby nie brać udziału w tych zabawach, za którymi z drugiej strony tęskniłem. No więc takie kompletne pomieszanie z poplątaniem. Dla dziecka bardzo trudne. No trudne. Na szczęście były rzeczy łatwiejsze, przyjemniejsze. A do tych najbardziej przyjemnych? Czytanie książek. A pamięta pan, jak dorwał pan chłopów bez okładki? Tak. I nie wiedział pan, co pan oczywiście czyta, ale pan czytał. No to był wiek, kiedy ja czytałem wszystko, co w ogóle było pokryte drukiem. To ja miałem tylko poczucie, że pożarłem pewną ilość znaków graficznych. No i tyle. Przeczytałem. Natomiast co z fabuły przygód bohaterów nie zostało zupełnie nic. Być może dzięki temu w ogóle byłem w stanie bić te rekordy, nabierać jakiejś technicznej wprawy w obcowaniu z ludziarami. Wie pan co, Krzysztof Kieślowski odpowiedział na pytanie, dla kogo pan robi film? On powiedział, dla mamusi. Jako dorosły mężczyzna nie wstydził się, powiedział, dla mamusi. Pan dla kogo pisze? No, dla mamusi. No mogłem, że pisałem też dla mamusi. Też? Jak Kieślowski. Kieślowskiego bardziej mi się podoba odpowiedź na pytanie, dlaczego robi filmy. Bo nic innego nie umiem. To tak jak Kołakowski, tak? Dlaczego pan zajmuje się filozofią? No bo jakiś fach w ręku trzeba mieć. Dlaczego pan poszedł na te filmy? Ale dobrze, chcę mieć jaki taki fach w ręku. Jeśli by ktoś zabrał panu ten fach, jeśli by zabrał te wszystkie książki, co by zostało w pana życiu? No jakąś książkę wyrwał i przemycił. To właśnie możliwe jest tylko dramatyczna jakaś odpowiedź typu, że sobie nie wyobrażam. Ale rzeczywiście to do tego stopnia stało się moim nawykiem psychofizycznym, żeby nie przesadzać z patosem, że nie bardzo umiem sobie wyobrazić inny wariant. A czy dzisiaj także wstaje pan o 5 rano, nie. Żeby regularnie pisać? Ale regularność utrzymuję. Inne godziny zostały, inne godziny, tak? Później. Aha. Później, jeśli o 10, staram się o 10. Codziennie? Codziennie, tak. Jak popy jest to samo, co zawsze miałem, nie. Nie jest to dla mnie żaden taki moment upajający, ale po prostu jak nie siądę do komputera, to się cały dzień gorzej czuję. Może pan spotyka się ze sobą? Się naspotykałem. Fajny ten pilch? No, ostrożny bym był. Ostrożny? Tak. A da się go lubić? No, da się, ale to nie jest łatwe. A za co? Kibice Krakowi go lubią. No tak, ale z drugiej strony, kiedy jechał na mecz, to kazali mu zawracać do domu. To prawda. Co to za miłość? To prawda, no ale to ja nieopatrzny. Bardzo tego żałuję. Wyrzekłem się Krakowi. Potem to odszczekiwałem. Zrozumiałem wtedy, że bez tej miłości nie można żyć. No i jakoś może zostało mi wybaczone. Kibicuje pan piłkarzom, a pisze pan dla? dla moich czytelników chyba i też dla tych, którzy nie są jeszcze. A gdyby rozszerzyć to spektrum i wyobrazić sobie, że nie ma tam czytelnika, to co, znowu pan wstaje, siada i pisze, czy już nie? No teraz wstaję i piszę z uporem godnym lepszej sprawy, więc teraz bym, dopóki bym władał piórem czy komputerem, to bym pisał bez względu na to, na liczbę, czy w ogóle ilość taką czy inną odbiorców. Bo jest na pewien sposób za późno. Ale co to panu daje, że jest jak tlen, jest jak powietrze, że bez tego się nie da? To jest sposób na spędzenie dnia. Wstaje się, je śniadanie i jakiś plan, jakieś oczekiwania wobec tego dnia ma się, a zwłaszcza ten dzień ma bodźca z oczekiwania. No. Mhm. I to nie jest, jak się pomyśli, to nie jest takie proste, jak to mówił Adam Mickiewicz. Niektórzy mnie bez racji uważają go za najwybitniejszego polskiego pisarza. Więc jak on mawiał, łatwiej księgę napisać niż dzień dobrze przeżyć. Ale żeby dzień dobrze przeżyć, trzeba kawałek księgi napisać. Na tym to polega. No i dzięki temu trzymamy w dłoni najnowszą książkę, świeżutką, Żółte światło Jerzego Pilcha. Ta książka składa się z takich króciutkich, refleksyjnych opowiastek. To jest trochę w takim stylu Brian, jakbyśmy słuchali właśnie Mozarta. Mnie to przywodziło na myśl Kereta. Nie, słabo znam. Wiem, kto jest, ale ja nie czytałem. Kereta nie czytałem, nie mam nic przeciwko temu autorowi, żeby było jasne. Po prostu nie składało się. W każdym razie możemy rozdać te książki. Możemy państwu podarować kilka egzemplarzy. Doskonale. Żółte światło, Jerzy Pilch. Jeżeli ktoś ma ochotę, no to pytanie retoryczne myślę, to bardzo prosimy katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Od Wisielców się zaczyna, ale na Wisielcach się nie kończy. Nie, jakoś się tłumaczyłem z tej obecności tego tematu. Ale na tym się nie kończy, no to chyba dobrze, no. Na czym się kończy? Dla mnie ta książka zaczyna się i kończy na jednym zdaniu, które wpadło i nie chce wypaść z mojej świadomości. Pada w tym zdaniu słowo minda? Można też tak do tego podejść. Na okładce to zdanie zostało zapisane, wyróżnione. Życie składa się ze złudzenia wieczności i z przerażającej utraty tego złudzenia. Kiedy pan utracił to złudzenie? No to mi się wydaje, że tego trzeba dożyć. No tak jak to Miłosz napisał na początku poematu. Młody autor takiej książki nie napisze. Swojego borykania się z Panem Bogiem, wadzenia się, wiary, niewiary, bo jak Miłosz pisał, czasami wierzę, czasami nie wierzę. No. Więc chodzi o kumulację pewnych doświadczeń. No, musiałem dorósć do tego zdania, tak bym powiedział. Gdzie jest teraz Bóg Jerzego Pilcha? Na pewno jest w języku polskim. Tam mieszka. Różne są losy tej Polski, różni przywódcy, różne okoliczności, wielkie euforie nieraz się kończą jakąś glątwą. Norman Davis mówił ostatnio, że tak jak umierają ludzie, tak umierają miasta, tak wymierają narody, o wielkich euforiach nie wspominając, tylko perspektywa naszego życia pokazuje nam, że wszystko jest wieczne. Nic nie jest wieczne. No właśnie. Dla mnie ocala ten kraj polszczyzna. No może też tu tak pieję, bo ja nie mówię językami, znaczy hotelowymi. No. Dogadam się wszędzie po angielsku, no ale nie mówię tym tak jak powinien. Literackim. Tak, nie napisałbym przemówienia. Ale napisał pan po polsku, w naszym języku, pięknym językiem, żółte światło. Co wspólnego ma pana żółte światło z żółtym szalikiem Platonowa? Wisi na to. Tak. Koło zegara z kukułką? Nie, to nie zegar z kukułką, ale zegar tam, szafkowy. Tradycji kolor żółty jest zły. To jest często kolor zdrajców. W moim znowu dzieciństwie kolor żółty odegrał pewną rolę, bo był silnie zauważany. Po pierwsze wyścig pokoju i żółta koszulka lidera. To było wydarzenie na skalę niewyobrażalną dzisiaj, wyścig pokoju. Głośniki stały na ulicach, żeby była bezpośrednia transmisja do żywego miasta. Stanisław Gazda był takim bohaterem, który, ja nie wiem, czy on w końcu wygrał ten wyścig, czy tylko przez parę etapów jeździł w żółtej koszulce lidera. Dalej, ulubioną drużyną piłkarską, reprezentacją była dla mnie, tak jak dla większości moich rodaków, Brazylia, która gra, jak wiadomo, Canarinhos, żółte koszulki. To było wyraźna fascynacja kolorem żółtym, no i to na pewno żółty szalik. Jeżeli potraktujemy to metaforycznie, to ten Platonow w panu jest? Tak, tak, na pewno. Mam poczucie, że zrobiłem parę kroków przez to dzieło, potem jednak on mnie zaskoczył i ja już nie byłem w stanie tylko ja sprostać. Czym pana zaskoczył? Swoją niesłychaną wynalazczością językową. To jest tak jak Finnegan's Wake Joyce'a. No jest przekład polski, ale tak, trudno, nic nie ujmując tłumaczowi, wręcz przeciwnie, z wielkim szacunkiem, ale teraz by trzeba przekonać czytelnika, żeby uwierzył. Więc Platonow po pewnym okresie pisania opowiadań realistycznych, wariacko-realistycznych, jak bym to może mówił, zaczął jednak budować utwory coraz bardziej hermetyczne. W zasadzie to jest nieprzetłumaczalne. No ja miałem tę pychę, że za dwa razy przymierzyłem się do czytania go po rosyjsku. No gdzie? To w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. No. Więc, ale to poczucie, że to był kluczowy dla mnie pisarz, może nawet bardziej funkcjonuje we mnie przy świadomości, że całości nie przeczytałem, bo całości przeczytać niepodobno. Żółte światło, żółty szalik, żółta sukienka. Która kobieta ma szansę usłyszeć od pana, no jesteś piękna? To moja żona. Ja wiem, kobieta musi się umieć ubrać na przykład, no. Dobrze się ubrać, to jest zadanie. Ale z tego nie wynika, że ja uważam, że facet się nie powinien dobrze ubrać. No powinien się dobrze ubrać też. Więc to nie ma takiego wyróżnika. No. Nie mogę powiedzieć, że lubiłem długowłose, szczupłe nastolatki, ponieważ w takim gronie zdarzała się bardzo interesująca, korpulentna brunetka, która całą tę koncepcję i ten typ kładł, bądź raczej kategorii, jakby to powiedzieć, mało służące. W pewnym sensie o tej kobiecości, subtelności, ale też dramacie niepowodzenia będzie kolejna piosenka. Tę piosenkę pan wybrał. Trochę zaskoczona byłam, że akurat tę. Wie pan, o której mówię? Domyślam się. Ja tam dwie wybrałem. Tak, wybrał pan jeszcze dwie. A ta będzie śpiewana przez mężczyznę. Dawid Podsiadło? A tak. A to młody człowiek. Słucha pan? Tak. A co pan docenia? Tekst. Doceniam tekst, aczkolwiek bez przesady. No nie jestem na razie znawcą poezji Dawida Podsiadły, ani wielbicielem jego muzyki od A do Z, tylko spośród tych, no on już jest nie młody, ile że on ma? Nie no, z 30 parę ma, to no, chyba jeszcze młody, no. Czy nie? No to jeszcze młody, ale już nie taki młody. A do którego momentu człowiek jest młody? Długo. Do podjęcia decyzji. Do podjęcia decyzji. To co, tego podsiadła teraz? No dobrze, niech zabrzmi. Piosenka tego młodzieńca. Przestań, popsujesz klimat. To dobry spacer, pozwól włosom spaść. I choć wiem, że zaraz cię oddam, to przez godzinę cię mam. Nie chcę cię słuchać, nie chcę tu stać. Pojedźmy gdzieś i ściągnij z siebie płaszcz. Ja się zajmę resztą warstw. Widziałem serial, wiem jak. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, z rąk, bo przecież musisz uciec stąd, stąd, chociaż obiecaj jedno, chodź, chodź, że przy nim będziesz biegnąć. Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać i złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa. Wiem, że musisz wrócić, przestań o tym mówić, tańcz. Nie chcę o nim słyszeć, niech zginie pośród innych spraw. Przestań, popsułaś klimat. Sam nie wiem, czy w ogóle chciałbym więcej. Jeśli dajesz mi piosenkę, czy jemu nucisz ją też? I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach. Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tu sam. A gdy wypuszczę cię z rąk, z rąk, bo przecież musisz uciec stąd. Dawid Podsiadło, Jeans, a w studiu Jerzy Pilch. Przebiera się pan do pisania książek? Nie. Zastanawiam się w ogóle, skąd ten pomysł. Kiedyś pan opowiadał o tym, że nie dość, że biurko jeździło od okna do ściany, to jeszcze pan starał się zewnętrzną formą zdyscyplinować słowa. A może. Na pewno Marquez, bliski mi autor, miał okres, że głosił, że on może tylko pisać w specjalnie uszytym uniformie, takim kombinezonie. No, on się obracał w rzeczywistościach upalnych, więc czy Barcelona, czy Meksyk, ale trochę ja pamiętam zagorliwie to zachwalał i jakoś ucichł w tej materii, a tu nie słychać, żeby się przyjęło za bardzo. Zawsze mnie zastanawiały natomiast fotografie autorów z początku wieku, które rzekomo, a może wcale nie rzekomo, przedstawiały pisarzy piszących. Marzenie świętej głowy, żeby kogoś zobaczyć na fotografii w swetrze. Garnitur i piszemy w garniturze. A panu się zdarzało pisać w piżamie? Nie, to jednak przystępowałem do biurka z pewnym szacunkiem. Zawsze jak już to prysznic. Ja w ogóle się ubieram, jakby to powiedzieć. No. Monochromatycznie. Monochromatycznie to raz, a dwa. Nie zdarza mi się włożyć dwukrotnie tej samej części garderoby, no chyba, że to płaszcz zimowy. To jak wielką pan ma garderobę? No to jest ciekawe, bo był tu u mnie parę razy lekarz. I tam był wyraźny wróg książek. Książek? Lekarz. Tak. Bywają różne. Ufa pan takiemu lekarzowi? No, on był dobry. Skomplikowana osobowość. I był raz, drugi i widać było, że jest rozdrażniony. Wtykał jakieś takie nieporadne szpile i przyszedł trzeci raz i widać było, że ma gotowy jakiś pocisk. Receptę. Receptę, że chce mnie powalić. I w pewnym momencie, rozglądając się znacząco, powiedział do mnie, gdzie pan trzymał ubrania. Co pan odpowiedział? No jakoś się do odpowiedzi nie doszło. Po pana lewej stronie jest to miejsce. To jest biurko. Przepiękne. Stare. Zabytkowe. A na tym biurku cymelia. Niepozornie wyglądające ołówki. To ołówki petardy. Ile jeden kosztuje? To najlepsze około 20 zł. A to nawet to nie aż tak. Nie jest. Nie, ja pamiętam o tym, żeby to było użyteczne. Nie mogę brać ołówka do ręki ze strachu, że mi się złamie. Lubię ołówki. Mam silną skłonność do ołówków, ale bez przesady, żebym szukał jakiegoś Rolls Royce'a. Pomogę. Kilkadziesiąt ich tu jest. No, a jeszcze. To rozłożone po szufladę. A ten jest chyba Rolls Royce, co? Tak. Palomino. No te ołówki kupuję. Fantastyczne są. Jest taka w czerwcu impreza targi papieru. I na tych targach papieru ja właśnie chodzę do teraz z powodu kryzysu zdrowotnego, nie? Ale jeśli tam bywam, to tylko celem zakupienia ołówków. Czego dowiedział się pan o sobie, kiedy w pana życiu pojawiła się choroba? Zapoznałem się z nowiną, którą zbagatelizowałem, że na świecie choroby są. Udawało się. No, się udawało. Jak to ładnie pan powiedział? Ja strzelałem gole, a pan Bóg dobrze je centrował. Mogło tak być. Coś takiego mogłem powiedzieć. A potem już nie? No więc to jest... Zwłaszcza dla kogoś, kto całe życie trochę szpanuje, trochę nadużywa rozmaitych używek, twierdzi wszemiło bez, że jeśli chodzi o zdrowie, to wyjątkowo, bo pięćdziesiątki przecież grywałem dalej w piłkę, więc to były przesłanki wskazujące, że może... Tak, ale jakoś okazało się, że nie. Podstawową nauką jest nauka ostrożności. Choroba Parkinsona dała panu jednak coś dobrego? Czy w takich kategoriach w ogóle można myśleć? Można w takich kategoriach myśleć, ale ja myślę, że to jest nieprawda. Choroba nie daje... w jakimkolwiek przebiegu nie daje niczego dobrego. Że niczego nie pogłębia, a jak ja mam żyć życiem pogłębionym przez chorobę, to ja pierdolę, to ja wolę żyć życiem płytkim, ale zdrowym. To się może panu jeszcze przydarzyć? Lekarze dają nadzieję co do Parkinsona, nie, ale są jeszcze inne, dość daleko idące komplikacje, które zresztą w przypadku tej choroby bywają nieuniknione, więc tu z tą nadzieją też ostrożnie. Wie pan, ja widziałam pana 3 lata temu. I wchodziłam tutaj na pana zaproszenie, do pana pracowni, trochę z duszą na ramieniu. I zobaczyłam kogoś, kto jest w dużo lepszym stanie, tak na moje nieprofesjonalne oko, niż ten ktoś sprzed lat. Od 3 lat jestem żonaty. No tak, jest to jakiś sposób. Dotknął pan piekła na tej ziemi? jakby piekło miało sens. Do cica. Goście do pana? Nie, kurier. A co pan zamówił? Powiemy, nie mogę, czy nie? Powiedzieć. Nie? Ale wie pan, radio to teatr wyobraźni. To dopiero teraz będzie. Co ten Pilch zamówił? Może lepiej się przyznać. Nie chciałbyś wiedzieć. No dobrze, byle ku zdrowotności. Owszem, chciałem się zabić i to zabić skutecznie, ale chciałem przy tym być. To jest autobiograficzne czy literacka fikcja? Autobiograficzne w sensie, że przeze mnie wymyślono. Czyli fikcja. Kiedy układa pan te zdania, kiedy pan pisze i to trwa, i trwa, i nagle jest iluminacja, i nagle ręka idzie sama i zapisuje coś, co jest z pana czy nie pana? Nie wiem, ale to nie jest znowu taki ucieczny fach. On ma też minusy, ale jego ewidentnym plusem jest sytuacja, która nie zdarza się często, ale się zdarza, że zapisuje coś, o czym 15 sekund temu nie wiedziałem, że zapiszę, że tak wyjdzie. I to jak się zdarzy taka chwila, no to ona daje parę. To jeszcze cytat z Pilcha. Ptaki rozkładają skrzydła w locie, z aniołami musi być tak samo. Widział pan kiedyś anioła? No jednak za młody to człowiek będzie po prostu. Mówi pan o mnie, czy? No dobrze, to mam jeszcze jeden. Nie widziałem anioła. Nie, to jest konkretna odpowiedź, chociaż o aniołach pan pisał. No, nawet tytuł dałem. No właśnie. Daję ci życie, ale żeby żyć, musisz mnie wymyślić. To znowu z pana. Kto wymyślił pana Boga? Znaczy Boga, który jest pana Bogiem. A tu to mówi jakaś laska? Nie, to mówi pan. Pilch, Jerzy Pilch. Bóg mówi do człowieka, ja ci daję życie. Po to ci daję to życie, abyś mnie wymyślił. Sprytne. Nie sądzę, żeby Pan Bóg był zadumny z tego, że powierza się mu stworzenie tego rodzaju paradoksu. Jest pan nieśmiertelny? No chyba nie, niestety. No, choroba krótko przed śmiercią. To jest taki film jego syna z Konwickim, łażą po Warszawie, komentują. I Chorubek mówi do Konwickiego, ptadziu, ja nie wierzę w śmierć. To jest dobre. To w jakiś sposób było przekonujące z zastrzeżeniem pewnie takim, że nie wierzę w śmierć, póki się nie zdarzy. No. A gdzie pan będzie, kiedy pana nie będzie? No, mam nadzieję, że nie będę miał o tym zielonego pojęcia. Po co to życie jest? No, wie pani, parę umysłów borykało się z tym od czasów filozofów greckich. Z niejaką brawurą powiem, że dzisiaj tego nie rozstrzygniemy. Ale można próbować. No. Po co życie jest? Nie wiadomo. No. Leszek Kołakowski, wspomniany przez nas dzisiaj, pod koniec życia powiedział, że przestał czytać dwa rodzaje książek. Jedne są dowody na istnienie Pana Boga. Drugie to są książki, które obalają istnienie Boga. Pouczająca decyzja. No, nic człowiek nie wie, nie będzie wiedział, bo dana mu jest zaledwie obietnica. To obietnica oczywiście w imponujący sposób namalowana przez malarzy, opisana przez pisarzy, wyrzeźbiona w Watykanie. Ale to jest tylko obietnica. Mogę z nadzieją lub jej brakiem czekać, co będzie. Dzisiaj nauka na tyle zdeprawowała nasze umysły, że praktycznie wykluczamy żeby tamten świat był w jakikolwiek sposób podobny do naszego. No ale jaki jest w takim razie, tego nie wiemy w ogóle, a teraz nie wiemy tym bardziej. To więc, słabo trochę, nie? No, ja moją odpowiedź starałem się. No tak, ale wie pan, z taką niewiarą w nic, to chyba ciężko żyć. No to... Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który w panu jest? Co bym mu powiedział? Mm. No to, co mówiłem zawsze. Rób swoje. Każdego dnia. Jak trzeba było, to i dwa razy dziennie. Za co by pan temu chłopcu podziękował? Żeby mnie słuchał. Na co w tym życiu nie warto tracić czasu? To nie jest takie proste, bo to na starość wydaje się, że strasznie dużo czasu zmarnowałem. No to ja się pytam, kiedy miałem go marnować. Na starość, jak już właściwie nawet na ławce rezerwowych się nie siedzi. Więc ja uważam, że warto czasami tracić czas na najgłupsze rzeczy. Nie wiem, może to jest trochę puenta niepasująca. Nie, no, do świetna, zaskakująca, jak to u Pilcha. A na co pan z taką lubością ten czas tracił? No, na to, na co wszyscy tracą. A, to jest taka odpowiedź wymijająca, niegodna pisarza. O, Julian Stryjkowski, nieżyjący już prozaik. Zawsze go pamiętam, był około 80. I kiedyś na pytanie, Julian, ile ty masz lat? Powiedział, ile mam lat? Tyle, co wszyscy. A alkohol więcej panu dał, czy więcej zabrał niż wszystkim? No, mogłem wcześniej. Zacząć? Spauzować. A, spauzować. Mogłem wcześniej, to prawda. To właściwie nigdy nie jest za późno, za wcześnie. Nawet z papierosami mi się udało. Tak. Złoży pan sobie życzenie? Żeby było tak, jak jest. Piękne. Wynikające z głębokiej pokory? No, Pilch i pokora oksymoroniczne. Oksymoroniczne? Oksymoroniczne, ale... teraz to pan tak prowokuje troszkę. Przyjmijmy. Przyjmijmy. Pokorze. W pokorze. Bardzo serdecznie dziękuję panu za to, że pan mnie przyjął tutaj, że nas przyjął do swojego królestwa. Król Pilch. To ja dziękuję bardzo. Był gościem. Dziękuję państwu. Wielki to honor, że byliście u mnie. I jeszcze piosenka będzie. To będzie pana wybór. I to będzie przepiękna, dojmująco głęboka i w warstwie słownej, i muzycznej. Zapowie pan. Pośpiewa Ewa Błaszczyk. Dlaczego akurat ta? Jakoś tak. Lubię tego posłuchać od 30 lat. No. Mm. Od czasu do czasu. Słowa Osiecka. Tak. Niech zabrzmi. Wiesław Szala, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się. Do usłyszenia, a teraz... Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. Ja nie odchodzę, kiedy trzeba. Choć nie wołają dawno mnie już, to na wieszaku w przedpokoju wisi pomięty mój kapelusz. Gdy w twoim chłodzie się wygrzewa, to jedno myślę coraz częściej, że nie odchodzę, kiedy trzeba. Na twoje szczęście ja nie odchodzę, kiedy warto. Zna mnie przydrożny czarny kąt i gram tą samą zgraną kartą, jak smutny wariat albo łotr. Gdy w twoim chłodzie się wydarzy,